أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. دے حصہ کے مخ کے د سلور آداب یا د سلور قوانین تذکرہ وا او د تیرو آیاتونو نه از غداوت من اهلکا تفریح کول په دغه قوانینو باندې او دا مربوط او غیر سره په دې طریقا چې وګوره کله د قانون خلاف ورزی شوی دا او بتوانا من دونکم رازدار د نورو نه نیولی شوی دی نو شکست راغلی دی اس غداوت من اهلک توبه و المؤمنین مقاعد للقتال واقعات و خود پاغه تفریق لا او کله چې د دې قانون خلاف نه دي شوی دا الله د طرف نه امداد راغلی دی او فتح راغلی دا لقد نصرکم الله ببدرن دلته د بدر واقع ذکر کړي حالان کې احد کې تاسو ډیر وای او په بدر کې ظاهر کې ایمان والا کم دي لیکن بیا هم الله هغه له فتح ور کوي دا غي تذکره کوي. ولقد نصركم الله ببدر او يقينا امداد کړل الله تاسو سره ببدر په بدر کې بدر کې الله تاسو سره امداد کړل د بدر واقعا هغه دا وا چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم مقابله د داسې کافر سره د چغی ډیر دی او ایمان والدی لګو مخکې تیر شوی مو قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل الله واخرى کافرة يرونهم مثلهم رأی العین. ایمان والا لگ دی ظاهر کی او قرآن کریم دلته هم ذکر کوي چې یقینا امداد کړو الله تاسو سره په بدر کې او انتم اذل حال دا چې تاسو لگوې کمزوری وې لا قوت لکم ولا عدت ولا کثرت نه طاقتو نه د سره سو سامانو او نه سو زیاتوالی ځکه درې سوه دیارلس کسان دي او دو سره اسونه دي بلکې بل روایت کې راځي مورخین وي صرف یو اسو مقداد ابن اسود رضی الله عنه سره او اته توري وي او شپږ زغري دي او تفسیر الرحمن کې محایمی وي وی دوه اسو او ایمان والا دا غی مقابله د داسې کافرو سره د چاغ زیات دي تقریبا د نه هو سونه والی تر زرو پورې ایمان والو کې وو او یا مهاجرینو او دا غی مشر جنډي والا علی رضی الله عنه او انصار هغه دو سو اشپک دیر شو او دا غی مشر جنډي والا سعد ابن عباده رضی الله عنه او سو خان و سرشتا هغه خان باندې نمبر په نمبر هغه سورلی کولا بدر دیو کوینوم نه او هغه د مکی او د مدینه ترمیان د مقام دی چاوی پیدار دی کوینوم دی چاوی لومبه چې چا دا جوړ کړو دا غنوم بدر نو دا غي نه رسو بیا دا په بدر سره مشهور شو او چاوی نه دا سپوږمۍ چې کلا په دې لومبی وخت کې د میاشتې په اول کې یا په آخر کې دې ته هلال وای نری نری ښکاری او کله چې دا سوار لسمه ته ورسی بیا لسمه سوار لسمه پین لسمه بیا بدر شي خکه کوله برابر شي دا ته بدر وای او اسی عام سکومه ته کده لومبه روزی او کده اخری قمر موي نو بدر وی دي د ذکر وی چر دي دا او بل کده بدر د سکومه په شان ته تک سپيني ويخه او به ډيري صفاوي دغه کوي بیا دا زه په دې باندې مشهور شو ایمان والا بدر ته تلي دي د غزا ته دغه میدان ته او لګ دي او مقابله کې کافر دي ډېر نو فتق الله يركوا يد الله نه هميشه مانه مضبوطی ہے د کافر مقابله کې او کلک اوسه او په دغه قوانینو آداب او عمل کوي چې کوم مخکې تیر شو لعلکم تشکرون دے د پارا چې تاسو شکر وباسه شکر گزار بندگان شه شکر مخ کې تیر شو مانه د الله د نعمت اثر پتا سو ښکار شي ستا په جبا ستا په زړه ستا په اندامونو دې ته شکر وي اصل کې اصطلاح د شریعت کې شکر یو خدما ستا په خو شکر دې شکر دې شکر دې شکر دې نه دې چې دا غي نعمت چې کوم الله پتا کړل دې او ته دا غي شکریا وباسه ستا په جبا مخکار شو خو په زړه کې عمراله دارنګ اندامونو باندې د دې وجنا شکر کې پنځه سيزونه پکاري کنه ثنا په نعمت دارنګ کله چې الله نعمت درکړي دی ناغه په داسې ځای کې نه خرج کړي چې داغه رضا خلافي نو منعم رضا بنک د رضا خلاف بنک دارنګ انفاق سره د محبت نو د مینې نه سره د اقرار نه په جبه باندې دارنګ سره د عاجزۍ او د خزونه دا ټول چې راشي د دې نه شکر جوړيږي او شکر وی اصل کې احسان منلو ته کنه چې اوسړي احسان منی ناغه دا حالت جوړيږي بیا نمانا دا دے دا پارا چی احسانو منیم اللہ در بانے احسانو کو اندادی دا سرو کو لگوے او تاسو لے پر ڈیرو باندے غلب در کروزو زورا وہ رکڑائے از تقولو للمومنین کلچ ویلتا ایمان والاو تا علائن یکفیکم آیا کافی کی گینا تاسو لا یمددکم ربکم دا چی امدادو کتاو سر رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریو زرو د ملائکو نمنزلین چې راکوس کړی شوی وي د اسمانونو نه دا د کافی نه چې الله تعالی سره امداد کوي درې زره کسان برلی ځکه ظاهر کې لکه دایو خفګان او شرم کو کم یو مقابله د ګڼو کسانو سره ده الله وی ملائک پر ولېګم بالا بالا ولین کافی کیږي بالا یکفیهم دا اصل کې ایجاب ده ان تصبرو کتا سو صبرو کو کلک وے پا میدان کی و تتقو زانم بچکو دا مخالفتنا دغا آداب جدی جدی خلاف امونکو او یاتوکم من فورهم او راشی تاسو دا مشرکان پا غصہ کی یا راشی دا مشرکان تاسو تا فی الحال من فورهم مانا فی الحال یا من فورهم مانا فی غضبهم اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کے راشی تاسو دا مشرکان فی الحال یا پا غصہ کی نیوم ددکم ربکم امداد بو کی تاو سر رب ستاسو بخمسه آلاف من الملائکه فبنزو زرو د ملائکو نا مسومین چې نخی بلګون کی پخپلو ځانونو پخپلو سنو درې زرا کافی دی او کدا مشرکان رالو نو پنځه زرا با الله جل شانونو رولیږي ځکه د مشرکانو سو کسان داسي وو چې غی دا ویلیو چې ما سره پنځه زرا کسان دی ابو جہل تو اور دمل گرو تے پی تاسو چی میدان تا زینو زمام امداد بم دا سری زبا درزم اگر چی بیا اللہ دا غیر لکی روب واشا و میدان ترانلو و اللہ تسلی ورک ایمان والالا چی کاغی رازی زبا پینزہ ذرا ملائک درو لیگم او بیا روز تو براشی سور انفال کی انشاءاللہ نام آیات کی چی ذر ملائک صرف را لیگ لی دی نو سوال دار چی درے ذرم ذکر دی پینزہ ذرم ذکر دی و ذرم ذکر دی نو صحیح جواب بیا دے دارے چی صرف ذر ملائک را گلی تاغی مشر جبریل علیہ السلام او باقی دا چې کوم ځای کې درې زره او یا پنځه زره ویلې دي دا د ایمان والو ته صلی الله لپاره باقی ضرورت نه راغلي خدای او قانون دی عربی کې ادخال الناقص فی الزائد چې ناقص کله زائد کینه نوازی نو پوره ذکر کی او دا ته صلی الله لپاره دی کنی رستو دا غی ذکر کوي چې आवाज الله پورو هیڅ ضرورت نشته خدای ایمان والو ته صلی الله لپاره دا کوي چې ردی زړه خفه نه وي چو ګورا کافر یو بل سره تړی کوي یو بل سره امدادونه کوي او هغه کافر وی چې تاسو له بدوره دوره فوج درو لیګو نو الله وی مخه پکېږي یوم دیت کوم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین امداد بو کی تاسو سره تاسو رب په بنزو زرو د ملائکون مسومین معنا معلمین انفسهم وخلهم چې نخي بلګونګي په خپل ځانونو په خپل وسونو علیہم عمائم صفر زیل زیل پټکی والیو کنه او دارنګ اسونه و سره داسې وو چې هغه برګ برګ اسونه وو ځکه د ایمان والا سره یو واسطه د تاریخ د روایت مطابق مقداد رضی الله عنه سره هغه برګ اسو نه الله ملائکو هم دا سره ولې ګلتی برګ اسونه ور کړی دي او چا دا ویلو چې نه جبرئیل علیہ السلام زیل پټکی والیو او نور ملائک هغه سپین سپین پټکی والیو د شنو هغه تذکرہ را شنو تو تیان چې دا کوي کومه دا غو نشته اته اوس د بدر ملائکو نه چې خامخا بشین پټکی وای خو راغلی زړ زړ بیا ډیر خپل رنگ دی زړ غ رنگ دی چې دا ډېر خوښ کړی شوی دی. او یو په دغه روز باندې د نبی علیه السلام د پپو زوی چې هغه په اسلام کې ړومبۍ توره وباسلې ده د کافرو خلاف، ړومبۍ دا سړی دی زبیر رضی الله عنه، چې نبی علیه السلام ویلې کل نبی حواری و حواری زبیر، نو د هغه زیړ پټ کې و. دغه وجه وه چې ملائکو ته الله حکم وکړ چې تاسو هم لکه د زبیر رضی الله عنه په شان زیړ زیړ پټکي ووهې. نو هغه زیړ پټکي والي وخا په کار داري چې بیا زیړ پټکي ووهې که نه شین پکې کم ځای کې و. بعضې چې ته رستو چا لیکلي وو چې را دای کې راغلي شنه وای شنه نه سره راغلي دي، الله مالوسي لیکلي دي سره پټکي وو. خو بار صورت دا روایت د زیړو پټکو ډېرو مفسرینو ذکر کړی دی چې زیړ پټکي وو، نو مصومین دا په ځانې نښه لګولې ده زیړ پټکي والي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر قسم پټکي والے دي، سور پټکي غوالے دي، تور پټکي غوالے دي، سپین پټکي والے د فتح مکه پر ورځ باندې تور پټکي والے. صحابي وی نبی علیہ السلام مولید او موږ ته بیان کو ما سوتنو د سوار لسم سپمه را ختلی وا سری جامع جوړې او سور پټکي او موږ ته بیان کو. مشکات کی حدیث نه راځي، بیا مفسرین وی خالص سور نو سپین سپین پټه پکې راغلې وی. محدثین وی سپینې سپینې پټې پکې پخوا به ورته کریرین وې، دا کریرین غونته پټې مټې پکې راغلي، خو سوروالې پې غالبې نو د لرې نه چې ته ګورې نو ته به سور ښکاري. ا چې خواله راشي نو پای کې سپینې سپینې پټې هم راغلي. نبی علیه السلام سور پټکې هم والی دی او سپین پټکې هم والی دی، تورې هم والی دی. نو دانه چې کنه ته یو خاص رنګ پورې خاص کې چې بس دا به وي د نښې د پاره دی، یو تنظیم په بنیاد کې او سړی خاص کې څه خبره نه ده. خو دانه چې کنه پای کې به جغی چې بل قسم پټکې به نه وي. یار که دا شنه توتیان چې شنه پټکي وو صحابه کوم ځای کې شنه پټکي والي وو چې تاسو شنه پټکي چولی دي، یا شنه جبې قبې مچولې دي. ها څه کسان داسې شته چې هغه به وروستو دجال سره ملګري کېږي، حدیث کې راځي، او یا زره د مولانو نه دجال سره ملګري دي، علیهم الطیلسان، چې هغوی به دا شنې شنې څادرې چولي. دا شنه پټکي او شنو څادرو والا خو دغه خلق دی، د دې وجه نه دا ستاسو په قسمت کې راوخوتو. ګمبد لبه ګوره د جومات بره شین رنګ ورکړي، کم ځای کې چې مزار او روزه دا غږ دی کې وګوره شین رنگ به ولورکړي، دی په دې شنو شنو باندې ډېر مهین دي. ښه دې مقام کې د تصویم معنی دا ده، ښه مصومین چې نښې لګوونکي وي په خپلو ځانونو یا په خپلو اسونو. وما جعله الله الا بشرا لکم، دې کې دې وهم دفع کوي چې را الله جل شانو خو یو فرشتې ته چې حکم کړی هم ولا پوره وا. جبریل علیه السلام په یو لاس کې د لوط علیه السلام د قوم هغه پنځه کلي اوچت کړي نو او لاندې را غورځولي وو په یو لاس باندې، نو دومره ته څه ضرورت و. نو الله جواب کوي چې وما جعله الله، نه دی ګرځولی الله دا امداد الا بشرا لکم، مگر بشارت او زیر ستاسو د پاره. هو ضمیر راجه د امداد ته الله مالوزی دی، مانا ما جعله امدادکم بالملائکه الا بشرا، تفسیری مظهری کی ہوئی. نه دې ګرځولې الله دا امداد ستاسو مگر زیر ستاسو د پاره، خوشحالي ستاسو د پاره. اولې تطمئن قلوبکم به، او دې د پاره چې مطمئن شي زړونه ستاسو په دې، ستاسو زړونه مطمئن شي او کلک شي. ومن نصر الا من عند الله، او نه دا غلبه مگر د الله د طرف نه ده. العزیز چې زورور ذات دی، الحکیم حکمتونو والا دی، په هر کار خپل کې. مانا اسباب اصل کې هغه مهیا کوي الله، حقیقت کې غلبه د هغه طرف نه، ظاهري اسباب وبانی نه ده. دا هم مسبب الاسباب خو مغه دی، خو دا هغه سبب دی چې مخفی دی او پټ دی، چې ملائک الله راولېږل او د ایمان والړونه په هغې مضبوط کړو. ومن نصر الا من عند الله، اسباب د غلبې هغه پیدا کوي. لکه ایمان والا باندې داسې اطمینان راوستو چې په هغې پر کالي غونته راله، نو توره به یې د لاسه وغورځېده، داسې خوب وله جټکې ورکولې. ا د جګړې په میدان کې چې مخې ته کافر ولاړ دی، په یو بل گزارونه کیږي که نه، ا د مرګ مقام دی، په داسې وخت کې خوب راتله په یو سړي باندې د الله طرف نه رحمت دی، ځکه دړه مطمئن خوب خواسې په سړي نه راځي، خوب بله راځي چې ډخه مطمئن شي، یو سړی چې پریشانه شي تره پریشانۍ یو خبر واورې که نه، بیا به دړه خوب وتښتي ټوله شپه به وړې راوړې. خو چې کله الله دړه نه پریشانۍ وباسي، دړه وله مطمئن او کلک کړي. نو صحابه وو داسې چې په میدان د جهاد کې ولاړ دي، ایو کس وی زمانہ سوز له سورہ کدا پریوتا بیا میرا واسطہ دا دا غډی رت مینان د وجنا الله پاغي پر کالی را وستا دارنګ باران مو شو چې هغه سر ایمان والا ته سہولتونه پیدا شو، او کافر په پریشانه کې دا یو باران دلا ته الله تکلو ولي دی غاړه د شګه واغه پرې شو برابر شو او بوم دي ځان لډه کې کړي او بو سره نه وي اخو اغي ته وحل جوړ شو خټه وته جوړې شوې نو هغې و پای کې خویدل لا خویدل هغه یو باران دی الله یې د چا د پاره د آسانۍ ذریعه جوړه کړي، د چا د پاره د تکلیف دکرنګي محمد رسول الله سوال کړو کنه آ حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام سوال کاو وی یا الله انتهلک هذه الاصابه لا تعبد في الارض یا لن تعبد في الارض یا الله کتا دا لګون ټولګې دې ما سره کتا دې نن هلاک نو ستا بندگی به نکړې شي پزمکا ابو بکر رضی الله عنه راغه د شاته نبی علیہ السلام باندې لاس کې خو دې بس دا کافی دا کوم سوال چې تا د الله نه کړل دا اسباب ټول را جمع شوي دي خو غلبه ورکه اون کې هغه دي ظاهر کې کسان لګ دي او مقابله کې ډیر دي لیکن الله غلبه ورکی او من نصر او نه دا غلبه او امداد په حقیقت کې الا من عند الله مگر دا الله تعالی د طرف نه دي الله عزیز چې زور اور ذات دی نو دشمن راګيري دا غرفت کې چراشي نو بیا چې ته خوځي ندی وهم دغه کی چې کله کله غل ډیر مهلت ورګي فرعون له سلويخ کاله مهلت نو ورکړي ریال حکیم حکمتونو والدین مهلت ولا ورګي په دنیا کې څو وخت پورې مهلت ورګي او بیچ راګیر کې بیا چې تخلاصي کې سکنجه شي کنه او عملی لهم انک دی متین لیاقطع طرفا من الذين كفروا دې د پارا چې هلاک کی یو ډله داغه کسانو نه چې کفر کړي قط او پرې کولو ته طرف وي او اړختا یو ټوکلی ته یو حصے ته یو جانب ته لیقطع طرفا دې دا پارا چې پری کی او ټوکړه من الذين كفروا د کافرون او شی چې پری کیږي دا ول ول خلق اطراف پری کی کنه نو بیا پر راځي او اصل کې پلخکر کی میمنه او میسرا خې طرف او ګس طرف داد و اطرافي دې د جناحین وي دو وزري د لخکر دې ول اولي يقطع طرفا من الذين كفروا پي کې او یا کسان کې بیان او یا پکې مردار شي وکنه دې ته طرف وي او یکبتهم یا ذلیل کې غیلره کبت اصل کې پمانه درا پرزولو کبت ته راوي پرزو کبت پمانه د شرمولو کبت پمانه د اړولو کبت پمانه د ماتولو کمت کبت پمانه د واپس کولو او کبت پمانه د ذلیل کولو او کبت پمانه په جګر باندې گزار ورکول په جګر ولا گزار دا ټول معنی راغلي دی لغت کې قاموس وغیرہ کې شته قاموس کې دی کبت ته سرعه اخزاه صرفه کسره رده بغیز نزل له دا ټول معنی استعمال دي او کلا غی دا سی وی چې کبیده هو معنی اصابه کبیده گزارې په کو نو په جګره ولا گزار ورکو الله مالوسی وی جګره ولا وو نو دا په دې ټول دلته کې دا ټول معنی کو یک به تم یا ذلیل کیږي رسوا کیږي او شرم یږي او پرز یږي واړ یږي مات کیږي ذلیل کیږي ټول معنی کولې شي او یک به تم یا ذلیل کیږي لرا ور څنګه به پری کی نو هلاک به کی کنه د ایمان والد الله ته مردار کړو او کبد داو چې غی قیدیان شو شکست یو غوړ نو فین قلبو خایوین نو بغرزی نا کام او نا مراد او نا امید خایب چاته وي چې هغه سو حاصلول غواړي هغه حاصل نکړي شي کنه د دې جن تفسیر مظهری کې وي خایبین من لم ینالو شیئا مما ارادو هیڅ شی حاصل نکو داغنه چې د دې سره اراده وا د دې کوم مقصد او هغه کې څه حاصل نشو دي دا خائبین نو امید شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره کړي یو روایت دا د خاصو کسانو ته چې الله دا فلانی تباکي دا فلانی تباکي دا فلانی تباکي او بل روایت کې نور مفسرینو سواقیات نقل کړي دي چې نبی علیہ الصلات والسلام اصل کې خفه او ډیر پریشان او چې کله مرګري ولیدل چې پاغي باندې داسې حالت راغله ده چې هغه کافر دلکړی دی سعید ابن مصیب وي نو نبی له سلام وي خدا خو بیا د بدر واقع سره نه لګي دوه سره ولګي نبی له سلام دا وګوره وګونه ولا پریکړی دی پوزيتي پریکړی دی ادارنګ دا غینه سینې ولا شلولې نو ربي زه دې کړی وي وي قسم په الله کشته مال الله دی په لاس راکړو نو زه به سره دغه شان مسلکم ا د یو یو په مقابله کې وته او یا کسان داسې کو نو دا آیات نازل شو والله عالم مظهری وغیرہ غیره روایت راوړو خو به تر دا چې نه نبی له صلوات و سلام لکه اندغو چې دا کافر الله تبا کی نه الله جل شان وی لیس لک من الامر شی تا لاس کې څه اختیار نشته دا زما خو خلا سوک د کفر په حالت کې د دنیا نه بوزم او سوک بداسي چې غته به ایمان نصیب کوم وګوره د پیغمبر بچی کافر لړشي د دنیا نه نوح علیہ السلام بچی تو گورا کنان تکنا او گورا دا کافر او دا لوی بدماش چی را دی امت فرعون و تویلی و بو جہل دا غزوی دا عکرمہ رضی اللہ عنہ هغه مسلمان او شهید د دنیا نه تللی ښه الله ویلی سره کمن الامر شی نشتا ستا د پاره د اختیار د دینه زربر زربر ستا په اختیار کې نشتا او یتوب علیهم یا با رجوع د رحمت کی الله په دی یا با توبه قبول کی په دی چې اسلام تراله توبه وباسلا او یعذبهم یا با عذاب ورکی دی په دنیا کې فینهم ظالمون یقینا دی ظلم کوونکی دی یا په آخرت کې کدا تلاله یعذبهم فی الدنیا بالقتل والاسر او فی الاخره بالنار مسر والکفر مظهری وی عذاب بولور کی په دنیا کې په وجلو په قیدی کولو او په آخرت کې دار کې اور ته به بوزي دا فینهم په زیر تعلیل کې لیکن الله مالوسی وی عذاب ول زکه ور کی چې ظالمان دي مشرکان دي ګر وګور دا آیت کریمه مطلب دا او چې لیس لک من الامر شی بل الامر كله لله امر اختیار صرف دا غده لکه څنګه چې الله فرمایلی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا ستا په ذمہ د دې هدایت تر اوستل نشته لیکن الله رسی مقصد ته چاله جو غواړي او دارنګ بل دې کې فرمایلی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا دا د آیات کریمه نه ظاهر دی حافظ ابن کثیر ذکر کړی تفسیر کې چې لیس انک لا تهدی من احببت پیغمبر ستا چې سو خوخي کنه نو ته هغه هدایت ته نشره اوسته ته مقصد ته نشره رسولې پني غلار نشره وانولې هو ولکن الله یهدی الله رسینه غلار ته چاله جوړی رسول هغه کوي نبی له صلوات و سلام ډیر خفه ورستو براشي ابو طالب د نبی علیہ السلام تر دی او داسې تر دی چې ډیر زیات په مینو دومره په مینو چې کافر او داغه د وجهه ته سن شو ویل نبی علیہ السلام به خبره کوله او چون کې ابو طالب مشرو بیا چې تیز جوړ نشو نا ابو طالب صرف سره بایکاټ وکړه ابو طالب صرف سره د خپل کسانو خپل جیدات ته بار شه ابي بي طالب وته وینم سبا مشتا غونډه د مکینه لګبار هغه تلال ټول لاړو اول تک تیر شو د خپل رواره د وجهه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجهه او بیا هلته هغه سره پاڼې خوړلې وي نو د خپل واره سره تر دې چې هغه معاهده بیا منسوخ شو او بیا راله واپس مکې ته خو تر څو چې هغه ژوندی و کافر هغه ته نشو رانږدې کېدی ښه دغه وجهه چې کله هغه مړ شو که نه ابو طالب نبی علیه السلام هغه کال ته عام الحزن وایي چې د غم کال دی ولې تره مې لاړه د هغې نه وروسته بیا د کافرو زور زیاتې سیوا شو ولې مخې ته څوک نه و مخنیوی کوونکې ابو طالب مشرو د عربو او د هغه نه چاړک نه شوالی د دې وجه نه یو ځل و ته هغې راغونډم شو او ته وی ستار واره دی دا غټ غټ کسان د مشرکانو لوی لوی امیرانو لوی لوی دغه داغي سرمایدار طبقه ابو جهل او تبا شیبا ولید او بل او بل او د ته وی ابو طالب ته صدې واره ته دی وایا چې درې خبرې دي کدی وی چې موږ زره ټولو عربو بادشاہ کېګه موږ په ټولو قبیلو د عربو ورزو دی په بادشاہ کو خپل کدی وی چې مال او دولت نه خوخت موږ په ټولو قبیلو باندې سو کستونه واچو او داغینه به راغون کو دل بکور دک کو تر دې چې په عربو کې ورده مونږ مالدار نه کړه ته خیسته جنہ کې خوخي مونږ په ټولو عربو کې وګرځو او هغه بدره پار راټولې کو کور بوله دک خو دې دې دا نه کوي کنه دا چې کومه مسله کوي چې زمونږ د آل هاوزي موارث نشي کولې ابو طالب نبی علیہ السلام راغخته وته وی پروارو دا قوم راغله دې استانه یو خبره غواړي د انصاف چرته دا مکو او موږ دا وکو تاسو خیال لري نبی له سلام ته یې کاکا جی دا خلق نه کدی دا نور راوالی زما په دې لاس کې کیږي دا سپوږمې راوالی زما په دې لاس کې کیږي خو زه مسلې پر خودون کې ځکه نیم چې ما ته د الله تعالی طرف نه حکم نه چته به او دې پر خودل په هیڅ صورت کې نشتا او بیا صادر و سره د عربم د عادت ته لکه زموږ د پښتنو ری واښ صادر په وګه او روان شو ابو طالب په فشار واره مې خپه شو زره غیته زه تاسو زه لاته ولا ورغلو ا دې आवाज ورکو راشه واره ته جوړې خپه شوې ا به وته ای یو خبر یاد ساته والله لن یسلو الیک بجمعهم حتا او صدف التراب دفینا قسم په خدای کدا ټول را جمع شي کنه نو تاسو نشی را رسیدې تر سوچ ما د خور او بالخ نیو چولې زه نیم مړ کنه نو زما په جون کې سوکتا ته خواته نشی راتلې اغه ابو طالبو چې د نبی علیہ السلام کوشش وشي د ایمان تراشي کلمه وي تر دې چې د مرګ په وخت کې وته وي په کاکا جی زما په دې وخت کې دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نو زه به قیامت کې ستا د پاره لګیا یم هغه غلی و ا دې خو یې رور ناست هغه پسې دویم نمبر چې بیا هغه مشر شو ابو لهب هغه ناست و هغه وته ویل لالا د پلار نیکه دین به پرېږدي دا د عبدالمطلب صاحب دین دی زموږ د نیکونو دین دی اخوا نور کسان هم ناست و ناغه مخ را واړو نبی علیہ السلام ته وی په ما ته پته ده چې ستا خبره بالکل صحیح ده دې کې بالکل غلطی نشته ټول دنیا غلطه کې دي شي خو ته نشي غلط کې دي ښه ولقد دعوت زعمت انك صادق ولقد زعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا ودعوتني وزعمت انك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا تا مال دعوت راکړلې ما ته خپته راځي ترې اشتیا وای زه تا د مخکې نه چې دروغ نه دی ویلي او ته امينه وي لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحم بذاك مبينا که ملامتیا نه وي او د خلکو پیغورونه نه وي نو ما به تا سره دا خبره منلې وه خو بیا به په دې کوڅو کې بوډیګانې ما پسې خبرې کوي چې ابو طالب د پلار نیکه دین نه وړې نو قبلت النار علی العاری اور مې قبول دی خو شرم نه قبلوم ښه او نبی علیه السلام خفاو نو آیات کریمه راغې چې انک لا تهدی من احببت پیغمبره دا ستا اختیار نه دی دا زما اختیار دی چې زه چا ته هدایت نصیب کوم نو نصیب کوم دا د هغه طرف نه دی او دا په احسان دی په یو بنده باندې چې کله د هغه میلانې دین طرف ته پیدا کړه دا دی نه و چې دا زما څه کمال دی تا په شان وړ ډېر ګرځي په دنیا کې ستانه زیات هوښیار او ستانه زیات ښایسته او ستانه زیات مالدار ستانه زیات اوچت نسب کې لیکن تی خپل دین طرف ته متوجه کړه دا الله پتا مهم دی دا هارون رشید یو ویندو توره غونده ناغې د شپې مونځ کوو مورخینو لیکلي تذکره کې قرطبي یا نورو وی مونځ چې کوو نو په مونځ کې دا خبر وکړو یا الله ته په ما ډېر زیات مهینې ستا ما سره ډېره زیاته مینه ده نو هغه وورېده چې تا نو هغه زر راشو وی دا سه وی تورنګلی تا باندې الله مهین دی ستا دومره مرتبه ده نا ته یا په ما الله ډېر مهین دی وی څنګه وي د شپې ځان ته ودرولې ما ته دغه دی پروتې زه چې ځان ته ودرولم خدا د هغه توفیق دی که نه را باندې مهین دی نو دا د هغه احسان به منې ښه یمنون علیک ان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان پخپل ایمان او اسلام او پخپل نیکی او پخپل علم او پخپل تقوا پخپل مهنت د دین چې ته فخر ونکي ادا چې ته ونوي چې داسې کلکلای ما زه داسې زده دا خو د هغه شان دی کني ستا په شان دی ډېر داستانه خخه ګرځي او غیله توفیق نشي په کار دي شکر وباسي ښه ځکه وي لیس لک من الامر شی دا ستا اختیار نه دی لیس لک من الامر شی نشته ستا د پاره د اختیار د دین څه شی او یتوب علیهم یا خو به رجوع د رحمت کې الله په دی توبه به قبول کړي د دې کدي دین ته راغلل او یعذبهم یا به عذاب ورکړي دي تا کدي په دې کفر کلکو فإنهم ظالمون یقینا دې ظلم کوونکي دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض آخر د دې حصہ کې اثبات د توحید سے تصرف هغه کوي او مطلب بیدائی لیس لک من الامر شی بل لله ما فی السماوات و ما فی الارض مکه سره به لګے بل دا الله په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي او یعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي او الله غفور الرحیم الله ډېر بخنه کوونکی مهربان دی هغه چاته چې توبه وباسي نو هغه ته مغفرت کوي او په هغه مهربانۍ کوي یا ایها الذین آمنوا تدې زنا خو بل حساب یا شروع د مستفیل بیا ته ګوره تامخ کی آیاتونه داغه ترجمه او رزکا بیگا بیا بجلی مینس کی لاړه ملګرو ته قسم نو داسې څه چې پورا غینه دی اورېدلې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا دینا او کنه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا بطانه من دونکم منی سے تاسو رازدار علا واستاسنا لا یالونکم خبالا کمین کی استاسو بفساد کے تاسو بشر کے ودو معنی تم غواری اغی مشقت کی غرزول ستاسو یا غواری اغی مشقت کی غرزیدل ستاسو قد بدت البغضاو من افواہہم یقینا نخکار شوی دی دکینی خبری دی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر او آغا چی پتھئی ہے سنی دی لوے مقصد دی لوے خبر دا قد بینا لکم الایات یقینا وضاحتو کمونگتاسو تا لنخو دا منافقت دی خلقو ان کنتم تاقلون کہے چاکل لرے ها انتم اولا خبردار تاسو ای ایمان والو تحبونهم تاسو مینه کوي د دې څخه ولا يحبونكم او غي مینه نکي تاسو سره او تؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان لرئ په کتاب د الله ټول باندې یا په کتابونو د الله ټول او اذا لقوكم كلجدي مخيتا او سره ملاقات کی تاسو سره قالو نو وي په خپل باندې امننا ایمان راوړې دې مونږه او اذا خلو او کله چې دی لاړ شي خپل ملګرو لا یوازې شي او بلته عدو علیکم الاناملا نو چکونه لګی ستاسو په خلاف کې په خپل غوتو من الغیظ د غصې د وجه قلت و تو آیا موتو بغیظکم زه امره شي په غوسو خپلو په غوسه خپل ان الله علیم بذات الصدور بشک الله په دې پاغ رازونو جسینو کې دی ان تمسسکم حسنا کور سی تاسو ته سلګه خوشحالي تاسو هم نو خپکې دی لرا و ان تصبکم سیئه کور سی تاسو ته تکلیف او حادثه یفرحو بها نو دی خوشحالي کوي پاغه و ان تصبروا او ک تاسو صبر کو په تکلیفونو د دې طرف نه په مصائب یا کلک کوي په دین د الله او تتقو ځانم بچو د دې د دوستانه نه لا یضرکم کیدهم شیئا ضرر بدر نگی تاسو تمکر د دې چل د دې معمولی څه شی ان الله بما يعملون محيط بشک الله پاک چې دی یې را ګیرون کې ده و از غداو ته من اهله کا کله چې سار وسیلاله ته د خپل کور نه تو بوي المؤمنین چې تیارول دی ایمان والا ولا مقاعد مورچه زینه د ناسته لیل قتال د پاره د جنگ کولو دشمن څخه والله سميع عليم او الله تعالی اوریدون کې د هر خبره او په پټول مخلوق په لې از همت وای پتان منکم کله چې قصد کو یو دوه ډلو استاد ان تبشلا د کمزورتیا کولو والله ولیهما او الله تعالی توفیق ورکون کې او د دواړو توال الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله نو ځان دې اوس باری ایمان والا ولقد نصركم الله ببدر او یقینا امداد کړی الله تعالی سره په بدر کې وانتم اذلہ او حال دا چې تاسو لګوې تاسو کمزوري وې فتقوا الله نو یې راکوې دا الله نه همیشا لعلکم تشکرون یا تقوا کوې دا الله نه مضبوط شی په دین باندې لعلکم تشکرون دې دا پارا چې احسانو منه اذ تقول للمؤمنین کله چې وې تا ایمان والو تا الی یکفیکم ایا نه کافی کیږي تاسو لا ایومدکم ربکم دا چې امدادو کی تاسو سره رب تاسو به ثلاثه آلاف من الملائکه قدر او زرو د ملائکونه منزلین چې را کوس کړی شوی وي بلا ولینا ان تصبروا ک تاسو صبر کاو او تتقوا ځانم بچو و یاتوکم ځانم بچو د مخالفتنا و یاتوکم من فورهم او راشد مشرکان تاسو ته فل حال تن فورهم هاذا یا په غصه د دې کی چې دا ده راشی تاسو د مشرکان په غوسه کې نو یوم دد کوم ربکم امداد بو کی تاسو سره رب تاسو به خمسه آلاف من الملائکه او بنزو زرو د ملائکه مسویمین چې نخې بلګون کی په خلو ځانونو یا په خلو سنو او ما جعله الله نه دی ګرځول الله دا امداد الا بشرا لکم مگر زیر دې تاسو د پاره خوشالي د تاسو د پاره ولتطمئن قلوبکم به او دې د پاره چې مطمئن شي زړونه تاسو په دې و من نصر الا من عند الله او نه د غلبا مگر د الله د طرف نه یا نه د امداد په حقیقت کې مگر د الله د طرف نه العزیز چې زور اور ذات دې الحکیم حکمتونو والا دې پار کار خپل کې یقطع طرفا من الذين كفروا دې د پاره چې پری کې او ټوکړه دا کسانو نه چې کفر کړي دې ادا سیم ویل شي دې د پاره چې هلاک کی او ډله د کافرو او یک بیتهم یا ذلیل کیږي فینقلبو خائبین نو وګرځي نا امیدا لیس لک من الامر شیء نشتا ستا په اختیار کې د کار د دین څه شی او یتوب علیم یا خو رجوع د رحمت کی الله په دی باندې او یعذبهم یا عذاب ورکی دیلا فینهم ظالمون نو یقینا دی ظلم کوونکی دی یقینا دی ظالمان دی او یتوب علیهم کی دام ویل شی تر دې چې توفیق د توبې باور کې الله دی له دا په معنا د حتای او دام ویل شی الا ان یتوب علیهم او دام ویل شی الا ان یتوب علیهم فینهم ظالمون یقینا دی ظلم کوونکی دی نو مستحق دی د عذاب کنه وللله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې بر دی هغه چې خط دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وغواړي او یعذب من یشاء او عذاب به ورکړي چاته چې وغواړي والله غفور الرحیم او الله تعالی ډېر بخنه کوونکی مهربان دی.